यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण अश्वनो गुरु विनो है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु का विशेष आदर सत्कार पूजन आरती आदि होते हैं। अनादि बहुत समय से आदि काल से ये बात चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु दर्शन को जाना, गुरु का पूजन करना, भेंट पूजा करना, आदर करना, सत्कार करना, पुष्प चढ़ाना, माला चढ़ाना, आरती करना, दंडवत करना, नमस्कार करना, प्रतिक्रिया करना, स्तुति करना है। एक बात आ रही बीच में याद आ गई, एक बात आ रही बीच में ही, भगवान कृष्ण ने नंद जी से पति की पूजा बताई है, पूजा का स्तोत्र बताया है, मुझे परिक्रमा करना, नमस्कार करना, चरणों पर गिरना, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना और स्तुति करना, जय देवताओं करे इस दर्शन पति की, ऐसी बात भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी से कही है। तो ये पूजन है अनादिकाल से आ रहा है, होना चाहिए। मैं मेरे लिए ना तो गुरु बनता हूँ ना मैं पूजा करवाता हूँ। अब महाराज का पूजन कर दिया तो प्रसाद मैंने ले लिया, मेरा ऐसा नहीं था भी पूजन करे, हमारी आरती करे, चंदन चढ़ावे, मैं अपने को इस लायक नहीं मानता हूँ। गुकारस अंधकारस रुकारस अनुरोध कृत कहा है कि गुकार अंधकार को हृदय से दूर कर दे, प्रकाश दे कर दे, वो गुरु होता है। तो मैं तो शास्त्रों की संतों की बातें सुनी जिसे बातें कर देता हूँ। जैसे कोई आदमी व्यापार करे तो भावा भाव बेच के अपने नफा नहीं ले, इस वजह से मैं कुछ नफा ले लेता हूँ, पर जहां तक तो भावा भाव बेचता हूँ, गीता में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भवन में लिखा है, वो उधर की बात इधर कर देता हूँ। थोक और घूसखोरी हो जाती है वो माफ करेंगे। नियत ऐसी रहती है कि अपने पूजन कर दे, तो आज पूजन करने का दिन है, पूजन करना चाहिए। परंतु योग्य गुरु हो, योग्य गुरु हुई, गुरु कैसा होना चाहिए, एक पुस्तक भी लिखी है छोटी सी, वो आप देख सकते हैं। गुरु पद सबसे ऊंचा माना गया है, आचार्य गुरु सब पर जो बड़े होते हैं वो गुरु होते हैं। तो माता पिता की सेवा करें, स्त्रियां पति की सेवा करें, ऐसे कोई साधु की सेवा करें तो वो कर सकते हैं। परंतु गुरु बनकर के सेवा करवाना है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है कि गुरु बना सिद्ध करना होगा ना। पति है वो तो पति ने जब पिता ने जब कन्यादान कर दिया तो पति हो गया, जिसके जन्म ले लिया वो माँ बाप हो गए। ऐसे साधु हो साधु हो गया, गृहस्थी गृहस्थी हो गया, परंतु गुरु हो बन करके पूजा करवाना नहीं, बड़ी खतरे की बात है। तो मैं अपने को ऐसा नहीं समझता हूँ। लोग आ जाते हैं, करते हैं, पूजा करते हैं, मैं तो अपनी बातें बता देता हूँ, सुना देता हूँ, जो सुनी है जो बातें पढ़ी है वैसी बातें। माता पिता की सेवा करना खास काम है, उनका पूजा करना, आरती करना, उसी चरणों में नमस्कार करना, क्योंकि वह माँ बाप है। ऐसे पति का पूजन करना, आरती करना, नमस्कार करना, चरण धोना, जो कुछ करना, क्यों के पति है। परंतु गुरु तो तभी हो सकता है जब वो गुरुपना हो जाए। मैं गुरु उसको मानता हूं कि जो गुरु चेला नहीं बनाता है, गुरु गुरु बनाता है। उसके शरण में कोई आ जाए तो उसको ही गुरु बना दे, मानो वो दुनिया के गुरु बन जाए, तत्व के जीवन मुक्त गुरु बन जाए। चेला बनाते हैं वे अपने आप जाने, हमें पता नहीं है, हम तो अपना अधिकार नहीं मानते। और शिष्य बनना हो तो अपने मारवाड़ी कहावत है, गुरु की जय जानियो और पानी की जय छानियो। चल तो पान छान कर पी जा, गुरु जान कर करना चाहिए। तो गुरु बनाने में खास बात है, उसमें विशेष जिम्मेवारी आती है, चेले पर और गुरु पर, दोनों पर इसकी विशेष जिम्मेवारी आती है। माँ बाप की इतनी जिम्मेवारी नहीं आती, विवाह में पति पत्नी की इतनी जिम्मेवारी नहीं आती, क्योंकि वहां जन्म ले लिया, वो क्या करे, वो पूजन करे, आरती करे, सेवा करे। ऐसे जो पति बन गए तो उसकी सेवा करे, पर गुरु तो तभी बनता है जब उसको तत्व ज्ञान करा दे। और तत्व ज्ञान करा देने में वो समर्थ न हो तो अपने गुरुपना स्वीकार नहीं करे भाई, और तो क्या करे। मैंने भगवान के चरित्र पर विचार किया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा अध्ययन नहीं किया, थोड़ा किया, तो भगवान मेरे चेला बन जाओ ऐसा नहीं कहते। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते अहम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, तो भक्तों भगवान भी कहते भक्तों से इसमें सखा स्वीकारूंगे भक्त है, ऐसा भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं, पर किसी को चेला नहीं बनाते। भगवान क्या बनाते हैं, भगवान मित्र बनाते हैं, समान दर्जा देते हैं भगवान, छोटा दर्जा नहीं देगा, अपनी तरफ से छोटा नहीं देते। भक्त जो भगवान का होता है, भगवान की उपासना करता है, उन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान बड़ा ही बनाते हैं, बड़े हुए हैं जो दूसरे को बड़ा बनावे, दूसरे को छोटा बनावे, वो वास्तव बड़ा नहीं है। बड़ा बनने का अधिकार वो है जो दूसरे को बड़ा बनावे। छोटा बनाने के लिए तो हरेक पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ता भी कोई नया आ जाए तो कुत्ते दौड़ते हैं काटने के लिए, वो आते हुए नीचे पड़ जाए, अजीब काट दे, ये हो जाए तो अच्छी हो जाता है, चेला बन गया, अब ठीक हो जाए, छोड़ दे तो काटता नहीं, लड़ता है तो काटता है। तो इसलिए छोटा बनाना है नहीं, ये तो ऐसा काम है भाई। वास्तव में गुरु बड़े बनाते हैं, वास्तव में गुरु मिल जाए तो गुरु बनने चेला बनने वाले गुरु बन जाता है। संसार का गुरु माने चाहे संसार माने चाहे ना माने, वो मर्जी उनकी है। तो भगवान ने सखा बनाया, भागवत रामायण में तीन सखा आते हैं खास, निषाद राज गुह, और एक सुग्रीव और एक विभीषण, ये तीनों को सखा बनाया भगवान ने। सलाह देते हैं, सखा कहते हैं, चेला नहीं कहते, अनुयायी नहीं कहते हैं। अब रामायण पढ़ते हो, सुनते ही होंगे, उसे सलाह देते हैं। तो निषाद राज को है, ये सिद्ध भगत है, परमात्म तत्व को जानने वाला है। ये पहले से ही, जब भगवान छोटे थे राम जी, उस समय में भी दशरथ जी महाराज ने निषाद राज को इसका अंग रक्षक बताया, बॉडी गार्ड कहते हैं, बॉडी गार्ड, ऐसे अंग रक्षक। बाहर जाओ, शिकार जाओ, कहीं जाओ तो तुम साथ ही रखना। दशरथ जी महाराज को बड़ा विचार था कि बच्चा है, बालक है, बालक रक्षा करना। विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी का महाराज, अब माँ बाप आप सुरक्षा करना, ठीक है। तो ऐसे थे वो सिद्ध भक्त थे। और विभीषण साधक भक्त था, साधन करने वाला। और सुग्रीव कामी था, लोभी, पर पामर जिसको कहते हैं, कामी कहते हैं, वो था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई सिद्ध महात्मा हो तो ही हमारा सखा है, साधक हो तो ही हमारा सखा है, और पामर हो तो ही हमारा सखा, महान नीचा विषयी पामर, वो भी मेरा सखा है। भगवान अपना बरोबर दर्जा देते हैं। नर और नारायण, तो नर है भगवान और नारायण सब संसार, नर भगवान, नारायण भगवान और नर सब, तो नर नारायण भगवान है। तो अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। इस तरह से भगवान अपना सखा बनाते हैं। सुग्रीव है ना, सुग्रीव विषयी होते हैं, वो क्या करते हैं कि भगवान का पूजन करते हैं, आदर करते हैं, पर करते हैं अपने मतलब के लिए। मतलब से दो जात हो जाए राम जी, फिर कोई मतलब नहीं उसे। तो राम जी देखो, निषाद राज तो पहले ही मिलते ही कहता है कि महाराज हमारे घर पर पधारो, आज मैं तीन लोगों में सिद्ध हो गया, श्रेष्ठ हो गया, आप पधार गए तो मेरा घर पवित्र करो, कुटिया पवित्र, घर पधारो। सबसे पहले ही पहले का पधारो। और विभीषण ने तब कहा जब विजय हो गई, अब महाराज घर पधारो, स्नान करो, परिश्रम हुआ है युद्ध में, आराम करो, घर पर पधारो। पर सुग्रीव पट्ठे ने कभी नहीं कहा कराओ, कहीं उम्र पर कहीं कभी नहीं कहा हमारा कराओ, बता दे रामायण कहीं आया हो तो। भगवान प्रवेशन गिरी पर रहे, मिलने नहीं आया। चार महीने चातुर्मास पास में रहे तो मिलने तक नहीं आया। तो भगवान ने कहा भाई ये सुग्रीव मोरी विषारी, सुधी मोरी विषारी, और सुग्रीव से प्रेम किया तो क्या किया, तो भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ तो ये बाली को मार देंगे। परीक्षा करी फिर गुरु जी की, मित्र की परीक्षा करी, ये पांच ताड़ है महाराज, एक मां से भेद दे तो बाली को मारे। तो भगवान वो परीक्षा दे दी, सब कर दिया। और फिर बस राजभाया ने, राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोरी विषारी, पावा राज्य कोष पूर्व नारी, पावा राज्य कोष पूर्व नारी, मिल गया सभी। सुग्रीव सुग्री नहीं, मेरे से तो आप भूलता नहीं, जिस धारण से वाणी को मारा उसी से बालूंगा पर। तो लक्ष्मण जी में खोलेंगी महाराज, ये काम दास कर देगा, आपको करने तो नहीं, नहीं भय दिख जाएगा, लाओ तात सका सुग्रीव, इसको भयभीत करके ले आओ, मारना नहीं है। तात सखा सुग्रीव, वो सखा मित्र है हमारा। भगवान अपनी तरफ से मित्रता छोड़ते ही नहीं, तो नर मात्र भगवान के मित्र है, जितने मनुष्य भाई हो चाहे बहनों हो कोई हो। इस वास्ते द्रौपदी ने कहा तब कृष्ण प्रिया सखी, सखा मित्र भाव है आपका, बरोबर कहा, जैसे कृष्ण है वैसे द्रौपदी है, जैसे द्रौपदी है कृष्ण है। तो चीर खेचा तो सखा गया है, सखा गोपिका ने सखा उदे युवान सातुता को ले। गोपिका गीत गाती है तो जयती देव देखम उसमें सखा उदे युवान सातुता नखल गोपिका नंद नो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म बिखर सारित हो विश्व गुप्त ये सख उदय युवान सात्वत अंकुले। तो कहा महाराज आप ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी इसे आपने सात्विक कुल में यदु कुल में अवतार लिया है। तो गोपिका भगवान को जानती थी, आप नखल गोपिका नंदनो भगवान आप केवल यशोदा नंदनी नहीं है, एक यशोदा के बेटा हो जैसी बात नहीं है। अखिल गे ही नाम अंतरात्म देख जितने सही धारी स्थावर हो जंगम हो जलसर हो थलसर हो नवसर हो प्राणी मात्र के अंतरात्मा को देखने वाले हो। इस सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टु मत्त स्मृति ज्ञान अपोहन ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शेरदम तिष्ठति सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति। ये कहती है इतना कहने पर सख उदय यो सखे आपने अवतार लिया उदय युवान जन्म नहीं पैदा नहीं हुए, इस वास्ते गोपिका नंदन नहीं है आप अखिल दे ही नवांतरात्मा देख। तो भगवान के साथ में सखापने का ही संबंध है। संत महात्माओं की बात मैंने सुनी और तो मैं क्या कहूं, मैं जहां पढ़ा हूं वे कोई बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे ऐसा तो पता नहीं भाई, मेरी इसे धारणा नहीं हुई, विद्वान थे इसमें संदेह नहीं है। परंतु वे भी हम लोगों कागज लिखते तो भाई ऐसा कर लिखते थे, चेला ऐसा नहीं लिखते थे, पत्र आता उनका। तो जो शिष्य थे जितने पढ़ने वाले उनको भाई कहकर बोलते थे। शेठ जी की बात मैंने सुनी, जब बीमार हुए शेठ जी और बहुत ज्यादा दर्द हुआ पथरी का जिससे मूर्छित हो जाते गिर जाते, एक बार में देखा कागज सुनते सुनते गिर गए उठकर फिर कागज दिखाने लग गए, मन देखा है। कहते हैं पीड़ तो मेरे बहुत है बट रोना का मेरा स्वभाव नहीं है, ये शेठ जी का रोना का स्वभाव नहीं है, पीड़ा तो बहुत होती है, ऐसी पीड़ा होती है। उसमें किसी ने कहा कि आपके ये बीमारी शांत होने के लिए महामृत्युंजय का कुछ किया जाए, उस बात कही तो बड़े तेज हो गए कि वो आदमी मेरा शत्रु है जो मेरे लिए अनुष्ठान करता है बीमारी मिटाने का प्रयत्न करता है वो मेरा शत्रु है, हमारे प्यारे मित्र के विधान को बदलना चाहता है। तो वो भी हमारे प्यारे मित्र भगवान को मित्र कहते थे, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है, हमारा मित्र नहीं है वो। तो उसने भी ऐसा ही सुना। एक बात और सुनी मैंने, शरणानंद जी महाराज गाड़ी में जा रहे थे, वो सुना मैंने लेख पढ़ा है, उस सुना तो एक ईसाई था, उसने पूछा महाराज ईसा को जानते हो आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, वो सगे भतीजा हमारा, भगवान तो हमारे मित्र, हमारे मित्र का बेटा, सगे भतीजा है, बड़ा प्यार करता है, जानता हूँ। भगवान को मित्र ही कहा, हमारे सखा है, बोलो मैं तो सगे भतीजा है मेरा। तो आश्चर्य लोगों को बड़े निर्दृढ़ बात है, साहब जानते क्यों नहीं हो, मैं बहुत प्यार करता है, मेरे को अच्छा लगता है, सगे भतीजा है हमारे। इसे संतों की बात सुनी वो भी सखाई बनाते हैं, इसे वो छोटा नहीं बनाते, बरोबर बनाते हैं और उनका आदर करते हैं। वैसे ही विभीषण से विभीषण आया तो सुग्रीव ने पूछा क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये है जाने जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण आया। ये काम रूप ध्यान करने वाला क्या आया है, ये क्या हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है, हमारा भेद लेने के लिए आया है। शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो उसका भाई है इस वास्ते जाने जाए निशाचर माया। इसको कर करे तो बांध देना चाहिए इसको। भगवान बड़े खुश हुए, सखा नीति तुम नीक विचारी। सखा तुमने नीति बहुत बढ़िया कही, राजा थे ना राजा की नीति, पर मम पन शरणागत भयारी, मेरा पन है कि शरण हो जाए तो भय दूर कर देना, उसको निर्भय कर देना, मेरा स्वभाव है भाई, मेरी आदत है। इस वास्ते उनका निरादर नहीं किया, अपनी आदत बनाई, स्वभाव बताया, तो मेरा स्वभाव ही उतराही त्राही आरत हरण शरण सुभद्र गुबीर श्रवण सुजस सुन आये हूँ प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुभद्र गुबीर। शरण हुआ है तो शरणागत भय आ रही, उसका भय दूर कर देना, भय कर देना इसको, और शरण निर्भय नहीं कर देना, आते ही कहा लाओ समुद्र का जल लाओ, इसको राज तिलक देते हैं, लंका का राज तिलक कर दिया। अभी तो लंका पहुंचे ही नहीं, राम जी समुद्र के इस पार बैठे, उस पार भी नहीं गए। अभी रावण क्या होगा, अरे प्रसिद्ध रावण मामूली नहीं था, राम है थी रावण, महाराज सब पर विजय कर, देवताओं पर सब पर विजय करने वाला, दिग्गजों पर विजय कर ली उसने। वही कहा है कि दिग्गज जो संपूर्ण पृथ्वी को थामे हुए खड़े दिग्गज दो दिशाओं के, वो कहते मेरे भेद एक मूल के टूटे हुए दांत मेरे छाते लगते बुला टूट गए, टूट गया गए, ऐसा हूं मैं, ऐसा रावण था। वो रावण बैठा है और इसको राज तिलक दे दिया। और विभीषण की नम्रता देखो, दास मैं दास हूं किसा हूं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, रावण नाम नहीं है दशानन नाम लिया, दशानन कर मैं भ्राता, और निश्चर वंश, सुनो श्रुतता तो आप देवताओं की रक्षा करते हो, और निश्चर हीन करूं मैं ही भुज उठाए पर कीन, जो राक्षसों से रहित कर देते हैं उस राक्षस कुल में हूं महाराज। और दशानन कर भ्राता क्यों कहा, जब गिद्धराज घायल पड़ा है प्राण जा रहे हैं, तो गिद्धराज ने कहा नाथ दशानन यह गति कीनी तेईसठ जनक सुता हर लीनी, तो दशानन से पता लगा, तो कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, सीधी सीधी नम्र सरलता से। हरेक आदमी अपना परिचय देता है तो अच्छा पढ़े से परिचय देता है, भाई तो मैं दशानन का हूँ और राक्षस हूँ, जिनको आप हीन करते हो मई वो हूँ मैं, और सहज तामस इतना तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जैसा उल्लू कहीं तम पर देहा, जैसे उल्लू होता है उसको अंधार छाता है, ऐसा महाराज तामस शरीर है हमारे, सहज पाप प्रिय, हम लोग को तो पाप ही प्यारा लगता है राक्षसों को, वो तो मैं मनुष्य हूँ, ये मेरा आचरण है तुम पर मेरा आचरण है, और भाई उसका हूँ जिसने राय सीता जी को हर लिया और उसे उद्योग में आज आ रहे हैं, उसका मैं भाई हूँ, भगवान की कोई परवाह नहीं, मित्र बना लिया उसको, राजा बना दिया, तो कितनी विलक्षण बात है, तो राजा क्यों बनाया, राजा इस वास्ते बनाया कि रावण ने क्रोध किया, रावण ने कहा कि रावण को विभीषण ने कहा कि मेरे कहने से जानकी दे दीजिए, राग मत कीजिए, मैं ठीक नहीं है, आपका हित नहीं है, तो रावण क्रोधी हो गया। सीता जी के देने कोई बात कहता तो वो सारी से कहा, तो लात मारी जा से, छठ मिल जाओ तो आई गयू बात, अरे ममपुर बसी तपस्या न पर प्रीति, छठ जाओ चल मिल जाओ चाहे नीति, तेरी नीति मैंने मानी, मेरा गांव जल गया, हनुमान जी को मारने के लिए गए तो भीष्म ने कहा देखो नीति विरुद्ध मार दिए दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो तेरे घर से मैं माना तुम्हारा गांव जल गया, तो उसको सब तपस्या होगा तेरी नीति कोई बढ़ दिया है सब विचार ठीक। तो महपुर बसी तो भीष्म मन में आ गया तू राज्य करता है वो राज्य तेरा और घर में बताऊं वो घर भी मेरा नहीं है, महपुर बसी वो घर भी तेरा है तो मैं तेरी जमीन में पैर नहीं रखूंगा। तो आकाश उड़ गया, आकाश मार्ग में गया, भगवान ने देखा कि आकाश मार्ग गया है अब पृथ्वी का मालिक बना दो जो भी रावण, फिर लंका जान में कोई हर्ज नहीं गया, लंकेश हो गया, आओ लंकेश तो राज इस वास्ते दिया कि विभूषण ने कहा महपुर बसी तो विभूषण का आप देख नगर किसका होता है तेरा पुर है मेरा पुर है क्या होता है देखे? इस बात से विभूषण ने कहा महाराज पहले कुछ वासना थी आपके दर्शनों की सरिता में वो बह गई सभी, वासना क्या राज की वासना थी घर की, अब मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते मम बदल अब हो बदल नहीं भाई मेरा दर्शन है वो निष्फल नहीं जाता, इस बात से मैं राजा बनाऊंगा। तो भगवान ऐसा मित्र बनाते हैं और मित्रता ही निभाते हैं सदा, वो कितने ही और उनको तो परवाह नहीं करता, हम कितने पितृवत नहीं सखे वो सखियो मृतिवत से हे महान महित कुमते रघुमे, मित्र के अपराध को मित्र सहलाता है, स्त्री के अपराध को पति सहलाता है, पुत्र के अपराध को पिता सहलाता है, तो वो अपराध जानते हैं पिता, लड़का गोदी में खिला रहे मूछ पकड़ खेलता है दर्द खेलता है तो मूछ ही कोई हाथ लगा ले लड़का ऋषि के नहीं करते वो, ऐसे पत्नी है कभी उस खाट पर बैठी वो नीचे ही बैठा है कहीं बैठा है ऋषि नहीं करता, ऐसे मित्र के साथ मित्रता सदा ही निभाते हैं, मैं बड़ा हूं ये अभिमान नहीं करते बरूबर है बड़ा कौन है मित्र में, जैसे गोप ग्वाला ने कहा है कि महाराज खेल खेल में काको को सैया खेल खेलते हैं बरोबर तुम कोई मालिक थोड़े ही हो, जो चार घात अधिक हो गए उसको मालिक बन गए समझे हार नहीं हो चढ़ी देंगे तो मतवर चढ़ी देंगे, तो भगवान ऐसे ही करते हैं और मारे गुस्सा मार के सीधा कर देंगे तुम्हारे को भगवान सब सह देते, तो सदा ही भगवान मित्र ही बढ़ाते आए हैं मित्र ही मानते हैं, सभी जो सखा ये उपनिषद में भी आया है एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, संतोष वाणी में एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला, चेले ने जगो ठग ठग गाया गुरु निरंजन खेला, तो ये भगवान का सखा है मनुष्य मात्र सखा है, तो संतोष का नरसो रूप तो एक दियो तू समझता नहीं, मनुष्य कहते हैं भगवान ने नर नारायण अवतार होकर नर का अवतार दिया, नर का नर है ये नर अर्थ का पुरुष ही नहीं है स्त्री भी, क्योंकि द्रौपदी में तो सखा ही कहा है, द्रौपदी सखा मानती पर परोगे सखा कोई ईश्वर बड़े भारी हो ऐसा बात नहीं सखा है, हाँ तो प्रिया सखी संधि का अवतार लेकर आए भगवान, कभी ये संधि कर लो तो जाने लगे संधि का प्रस्ताव के मैं संधि करने के लिए जाता हूँ तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो विष्णु के भी संधि हो जाता थी अर्जुन नकुल सहदेव ने कह दिया, भीमसेन ने कहा भी संधि हो जाता थी, अरे भीमसेन तू भी कहता है नहीं नहीं अब नहीं कह एक बार तो कह दिया अब तो फिर जो कुछ हुए मत नाम कौरव शतम समरी नया मत दुशासन में सिर पिमा मेरे और संतूर्ण नाम गुदयान गलयान शोधन और संधि करो तो भवता निपड़े संधा करो तुम्हारे राजा विभीषण महाराज मैं तो तीन प्रतिज्ञा करिए तीन प्रतिज्ञा करूंगी पूरे, जिसने जांग दिखाई द्रौपदी को हमने जीत लिया मेरे बाइन जाग पर बैठो कहते जाग मैं गदा से तोड़ूंगा थे इस बार टूटेगा, मेरी गदा बैठी गई इसके ऊपर। तो एक तो संजूर्ण्याम गदयान सुधुरु, जब तक गदा से सुंदर न तोड़ दू। अब दुशासन ने तीर खेचा, उसे कह देगा तेरे खून पीऊंगा मैं, तो जब तक छाती चीर खून नहीं पी लू और सौ के सौ दुर्योधन के भाई उसको अपने हाथ से मारूंगा, और दूसरा कोई मारे तो उसको मार कर सौ संख्या पूरी करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है जब तक सौ बेटों को न मार दू और दूसरा से खून न पी लू और दुर्योधन की जांघ न तोड़ दू, तब संधि करो तो आप करो, मैं संधि करने वाला नहीं। द्रौपदी से पूछा कि बोलो संधि करो महाराज, ऐसी तेज हुई मैं महाराज द्रुपद की प्यारी पुत्री और जशोदमन की बहन और पांच पुत्रों की माता, पंडु महाराज के पांच पुत्रों की धर्मपत्नी और तब कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी प्यारी सखी, देखिए केश मार देखिए। जिस दिन दुशासन ने केश खेचा उसे बंडी बांधे खुले केश, खुला केस आज तो रखते, आज तो खुशी में रखते, ये शोक का चिन्ह है स्त्री का केस खुला रखना, अब सुख ने सामने आ जाए तो खुला केस अनार तो सामने आ जाए, अब सुख होता है आज खुद रखते। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत बरवेश, कुरुराज में जाओ दूत बन करके जाओ, पर केशव भगवान भूलिए द्रौपदी के, द्रौपदी केशव केश मेरा केश मत भूलना, याद रखना। और जाओ रो पड़ी जो जोर से कि आपको शर्म नहीं आती है, जिसने मेरी सभा में ऐसी दिशा करी, चीर खाते मेरे केश खाते उन दुष्टों से संधि करके ले जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं तुम्हारी सखी हूं। कह जाती हूँ महाराज, महाराज महाराज भगवान ने बात ऐसी कही जो उनके मुख से ही निकल गई कि जो भी नहीं तो रो मत, सैकड़ों हजारों स्त्रियां रोएगी, ऐसा युद्ध होगा, युद्ध मिटेगा नहीं, ये होगा ऐसा। यहां तो कहते भेदरी सतथा फले थी, पृथ्वी के सौ टुकड़े हो जाए तो हो सकते हैं, चंद्रमा से आग दर्शन लग जाए तो हो सकती है, ऐसे असंभव बातें हो सकती है, परंतु उन दुष्ट में से कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। जब बात थी बन गई महाराज, इतने तेजी से कहा तो वो बात भी निकल गई भगवान से, जो गुप्त रहते हैं भगवान बताते नहीं, क्या होगा कैसे होगा इस बात को कहते नहीं भविष्य की, मैं द्रौपदी को कह दिया तो घबरा मत। पांडव का अपजस हो जाए, जो युद्ध किया तो इनका अपजस न हो जाए, इस बात से संधि का प्रस्ताव ले जाता हूँ, वे मानेंगे नहीं और मरेंगे तो कुछ खत्म होगा ही, तो उसको भी सखी बताया अपना। सुभद्रा के साथ ब्याह हुआ तो भगवान ने बड़ी शर्म आई कि भाई ये द्रौपदी कैसे सहेगी, सौती लिदा होती ना सौत बन जाए, तो उसको अपनी बहन को समझाया कि तू राजी कर दे, पहले द्रौपदी ने राजी करी है वो किस दिन से रुष्ट न हो जाए। भगवान कितना ख्याल रखते हैं, विशेष ख्याल रखते हैं, बहुत रखते। कहना तात्पर्य है कि भगवान चेला नहीं बनाते हैं, सखा बनाते हैं, सखा का बरोबर आदर देते हैं, ऐसे संत महात्मा भी सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, भगवान को भी मित्र और भी मित्र। शेर जी ने एक बात कही थी, वो भी बार बार नहीं करने जैसी बात कही है, सत्संग में सुनाया कि आप लोग सब अपना कल्याण करने के लिए सत्संग में आए हो, तो सबका कल्याण कर दूं तब तो ये उचित बात, कि भिक्षा क्या हो तो भिक्षा देनी चाहिए, जिस उद्देश्य से आवे वो उद्देश्य पूरा करना चाहिए, तो सबका मैं उद्धार नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता तो कौन करेगा, हमारे मित्र करेगा। सरकार कर्जा ज्यादा हो जाता है वो नहीं दे सकता तो कर्जदार, सरकार चुकाती है वो तो उसी संपत्ति है, तो वह ना चार आना आठ आना चुकाते हैं। अरे हमारे प्रभु तो पूरा चुकाते हैं, पूरा चुकाते हैं। तो तुम्हारा उद्धार तो भगवान करेगा भाई, हम तो कर नहीं सकते। तो हमारा कर्जा उतारेगा कौन? हमारा कर्जा तो वो उतारेंगे, नहीं तो हम तो उतार सकते नहीं। तो सत्संग आने वालों का सबका उद्धार होगा, भगवान उद्धार करे। शेरदीन साहब शब्द कहे, मैं नहीं उतार कर सकता, तो हमारे मित्र करेंगे, सरकार करेगी। सरकार तो उसे पैसों से ही चोला चालाना अठारह चुकाते हैं, और भगवान अपनी तरफ से पूरा चुकाते हैं। कैसे कर्जा देता पूजा? तो हमारे पर आप लोगों का बड़ा कर्जा है, जो आप कल्याण के लिए आए हो, तो आपकी पूर्ति में कर नहीं सकता, तो सरकार करेगा। अपने चर्चा करो, इस वास्ते संत महात्माओं की चाल देखी तो वे गुरु नहीं बनते हैं, सलाह देते हैं, सखापन करते हैं, सबके साथ मित्रता रखते हैं। सलाह तो नहीं दे सकता, मित्र दे सकते हैं सलाह, परमात्मा की चाल ऐसे होगी ऐसे होगी, तो सलाह देने में तो कोई बाधा नहीं। गुरु बनने में बाधा होती है, गुरु बनने में धारणा आता है सब पूरा। गुरु बन गया तो फिर चेला का निश्चिंत रहना चाहिए। वो निश्चिंत होने के लिए तो शेर जी भी कहते थे, सगा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सब विधि लोग और परलोग और कल्याण सब काम मैं करूंगा। तो इसलिए भगवान करेंगे भाई, हम तो कर नहीं सकते। अब भार सब भगवान पर है, अपना सत्संग करते हैं उनके नियम से उनके नीति से, हम क्या करें। तो मैं तो इतना भी नहीं रहता, मैं तो मेरी एक वासना पूरी करता हूं, सुनाने की हमारे मन में थी, सुनाने की व्याख्यान देने की मन में थी। तो व्याख्यान शुरू कर दिया महाराज, इतना काम पड़ा कितना, मैं खुद उगता गया। हाथ दिन आठ दस दिन बार बार घंटा बोलना, फिर मैंने सोचा भी इतनी बात कैसे आ गया। तो फिर याद आई, फिर मन में आई थी व्याख्यान देने भी, इस बात भगवान ने मौका दिया। तो अब भी मेरा प्रसन्न है सत्संग करने का। ये महाराज वैद्य करे तो बोलो मत ज्यादा, बैठो मत, फिरो मत। तो मैं भी देखता हूं कि सही काम कम देता है, और कम देने पर भी सत्संग की बात में मेरे आलस्य नहीं होता है। सत्संग की बात में तो क्योंकि भाई हमारे को लाभ होता है, अपना लाभ कौन छोड़े बताओ। अपने अपने स्वार्थ कारण सबको इधर खोए, परमार्थ जो काम बदले टुक टुक जो है, स्वार्थ अपना अपना सब चाहते हैं। तो हमारा स्वार्थ है, इस वास्ते हम तो कहते हैं आप ज्यादा छोड़ो तो बड़ी कृपा मानेंगे, जोदा थोड़ा सुनो तो थोड़ा सुनो। शेर जी के सामने कभी ज्यादा आ जाएगा तो और तो अधिक लाभ होगा, कि आदमी थोड़े आए हैं कि रहस्य की महीन बातें हो पैदा, ज्यादा सुनदार में बढ़िया बातें नहीं कही जाती, और थोड़े आदमी हो तो फिर बहुत रहस्य की बढ़िया बातें निकलेगी, अच्छी बात है। तो ज्यादा आवे तो अच्छी बात, और कम आवे तो अच्छी बात, और न आवे तो अच्छी बात। एक दृष्टांत दिया करते शेर जी, एक काणी छोरी है, उसको कहा काणी छोरे तेरे कौन ब्याहेगा? कि मैं सही मेरे भाई बहनों को खिला पूरी, ब्याह नहीं सही तो हमारे भाई बहन आज इनको खिलाएंगे, हम तो उद्धार हो ना हो हमें तो भाई बहनों को खिलाएंगे। ये शेर जी उदाहरण दिया करते, और जितने सुनने आए उनको सुनाते, सुनाते तो बाकी बेच देते सुनते, कोई नींद लेता है कोई उठ गया है कोई आता है कोई जाता है। उनके तो आपने ध्यान कराते सगुण का तो 3 घंटा, निर्गुण कराते तो 3 घंटा, खुराक 3 घंटा बोलते चले जाते, आगा मीच लेते सुनाते, पता नहीं कौन सुने कौन नहीं सुने। तो देखी मार बात, तो ये व्यसन है वो भी हमारे एक व्यसन है। व्यसन ईश्वर सो बात रे और जावे राजी आवे क्या करे। तो हमारे बोलने की आदत है, स्वभाव है, उत्साह होता है। जिनमें कोई गहरी बात पूछे तो बड़ी प्रसन्नता होती है, ठीक गहरी गहरी बात पूछे बड़ा आनंद आता है। आप कोई दया मत करोगे स्वामी जी को नहीं आवेगी तो सभा में नाद चली जाएगी, नाद क्या चली जाएगी, मुंह जाएगी नहीं, क्या जाएगी, क्या जाएगा बताओ। आप निश्चिंग और पूछो, आज तो कहने लगे नहीं तो भाई जानते नहीं धरेगा इसमें। वह पूछने वाले को कहते हैं भाई पूछो क्या सुना बताओ, एक पूछे जो सुना देते जैसी आवे जैसी बात बता देते भाई, ये बात है। और बातें मेरे अच्छी अच्छी मिलती है, संतों से मिली है, शास्त्रों से मिली है, बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिलती है मेरे को, गीता से अलग अलग बात मिलती है, गीता से खूब मिलती है, गीता पर टीका लिख दी तो भी पीछे आती थी बातें पैदा हुई है, अब दोबारा फिर लिखने का विचार कर रहे हैं, भाव नए नए भाव पैदा हुए। कितना गहरा अर्थ है गीता जी का, भगवान जाने, जो पढ़ते हैं ध्यान देकर उनको नई नई बात मिलेगी, वह गीता में मिलेगी नहीं, गीता की साधु संजीवनी पढ़ने वाले कहते हैं पहले पढ़ते हैं दोबारा पढ़ते हैं नहीं तीज में पढ़ जाते हैं, पांच में पढ़ते हैं तो अरे ये बात तो पहले समझी ही नहीं, ऐसे नई नई बात याद आती है, नई नई समझ में आती है। ऐसा लोग कहते हैं भाई पढ़ने वाले जाने, हमारे तो ऐसा लगता है गीता में बड़ा गहरा अर्थ भरा हुआ है, अर्थों का अंत नहीं है। अरे मनुष्य का अंत आता है नाम रूप में माप तोल का होता है, उसके भावों का अंत नहीं आता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत नामानी भगवान के नाम अनंत, कथा अनंत, स्वरूप अनंत, तो उनके भावों का क्या अंत है बताओ। तो बड़े विचित्र भाव गीता जी में है। तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप तो भगवान को तो गुरु बनावे, आज गुरु पूर्णिमा है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत से कोई बाहर भाई बहन बाहर है क्या, जगत से बाहर कौन है, हमारे गुरु भगवान। अरे मंत्र गीता, गीता उनका मंत्र, गुरु मंत्र देते हैं ना, तो गीता पढ़ो तो भगवान कृष्ण को गुरु मानो, निहाल हो जाओगे, ऐसे विचित्र गुरु है ये समझ गई। भगवान ने कहा नमे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन, भगवान कह रहे मेरा कर्तव्य नहीं त्रिलोकी में, अरे कर्तव्य तो मृत्यु लोक में होता है, स्वर्ग में पाताल में नरकों में कर्तव्य थोड़ा होता है। भगवान कहते हैं नमे पार्थ कर्तव्य त्रिलोकेषु, त्रिलोकेषु कहा भगवान तो त्रिलोकी में है ना, सब जगह है, तो मेरा कर्तव्य तो सब जगह होना चाहिए, त्रिलोकी में मेरे कर्तव्य नहीं है कहीं, वैकुंठ में स्वर्ग में पाताल में नरकों में मृत्यु लोग में नमे पार्थ शास्त्र कर्तव्य, क्यों नान वाप महावतव्य, कोई अनुवाप्त वस्तु ऐसी नहीं है, अनुवाप्त जो प्राप्त करना हो, अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं, मनुष्य तो अप्राप्त की प्राप्ति के करता है, तो मेरे कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, तो इसे मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, वर्त है उसे कर्म ही, तो भी मैं काम करता हूँ ठीक तरह से, बड़ी तत्परता से। भगवान को सब काम करना आता है, ये तो सर्वभाषाविद भगवान का नाम है, सबकी भाषा जानते हैं, उड़िया भी जानते हैं, बंगला भी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, मारवाड़ी सब भगवान सब भाषा जानते हैं, एक बार सब काम करना आता है भगवान को, काम सब करना आता है, घोड़ा भी हाँकने आते हैं, पत्थर उठाना भी काम आता है, सखू भाई के या स्त्री बन गए, सास की ससुर की सेवा करी तो स्त्री का काम भी आता है, रसोई बना भी आता है, रथ लाने भी आता है, कौन सा काम भगवान को नहीं आता। देखो भगवान काम क्या करे, संसार में जितनी कलाएं हैं, जितनी विद्या है, जितनी चतुराई है, ये मूल में भगवान के न हो तो कहां से आएगी, अनंत ऐश्वर्य है, अनंत कलाएं, अनंत विद्या, अनंत अभी तक संसार में प्रकट नहीं हुई ऐसी विद्या बहुत सी। शेर जी कहते थे साधन प्रणाली कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, लय योग, हट योग, राज योग, मंत्र कई योग है, परंतु कई ऐसे साधन है जो अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। और भी साधन है, यही बात नहीं इतने साधन तो नहीं है, और भी साधन है जो दिखते कई तरह के साधन, साधन कई तरह के, क्योंकि सब दुनिया मात्र जब गीता से अपना उद्धार चाहती है तो सबके लिए योग चाहिए ना उत्तर, छोटा हो बड़ा हो पापी, अब से पाप अभ्यास सर्वे भी पाप कर दो, सर्व ज्ञान पर बताओ, न तो घर बैराग समाज सम्मति मुमुक्षुता साधन चतुष्ट संपन्न हो फिर विवेक बैराग्य, आठ साधन बताया अंतरण, विवेक वैराग समाज सरस्वती मुमुक्षुता अरे श्रवण मनन ध्यान तुम तत्व पदार्थ शोध है, भगवान कहते हमारा आज अवश्य देगी, अब चेदेशी पापे सर्वे संपूर्ण जितने संसार शुद्राचारी बढ़िया दुराचारी, बढ़िया से बढ़िया दुराचारी, पापी से पापी दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, वो भी मेरे शरण हो जाए उसका कल्याण हो जाता है, जब अधिकारी हो जाए कहना ही क्या है, इस वास्ते भगवान गुरु ऐसे गुरु है, आप कैसे ही हो चला जाओ सबको मिलेगा, सबको उपदेश मिलता है, पापी से पापी हो तो कर्म योग में भी भक्ति योग में भी अभिचेत शुद्राचार हो, ज्ञान में अभिचेत पापी भी, और गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से यज्ञ आचर था कर्म, केवल यज्ञ था कर्मों अन्यत्र लोगों कर्म बंधन है, और यज्ञ आचर था कर्म समग्र प्रवृत्ति कर्मयोग से भी सब पूर्ण पूर्ण नष्ट हो जाए, पाप वहां सब बंधन मिट जाए, ऐसा भगवान ने ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ऐसा बताया है, एकादश में योगास्त्र मयाप्रभुता निरांश से गीता में एक बहुत विलक्षण बात मिली हमें, कई मिलती कई विलक्षण मिली, लोकेशमेंट भी था निष्ठा, ये ज्ञान योग और कर्म योग ही लौकिक निष्ठा है, ये द्वा विमोष हो लोक एक सरसा अक्षर ये अक्षर, क्योंकि शरीर ये तो अक्षर है जिसमें रहने वाला अक्षर है, तो शरीर की दृष्टि से कर्म योग है और आत्मा की दृष्टि से ज्ञान योग है, ये दो तो है लौकिक है दो तो, उत्तम पुरुष तो अन्य भक्ति भक्ति अन्य है, वो लौकिक नहीं है अलौकिक है, वो ये लौकिक ज्ञान योग लौकिक कर्म योग लौकिक, कर्म योग है वो भौतिक साधना है, ज्ञान योग है आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति वो आस्तिक साधना है, भगवान को मान लो बस आत्मागत अनुभव होता है, कर्म योग में सेवा होती है, तो शरीर संपत्ति वो तो सेवा करने के लिए है, और अध्यात्म विद्या है जैसे ज्ञान से बोध होता है, और भगवान की भक्ति तो आस्तिक से सब श्रद्धा वाल लगते ज्ञान, ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है भक्ति भी मिलती है, चतुर्विधा भजन देवा उसमें क्या है ज्ञानी दुर्लभ है, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ हमारे वसुदेवास भी है, भगवान है भगवान है, नमा पुरस्ता तथ प्रेष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व वायुर्यमोग्नेर्वरुणा शशांक प्रजापते स्वं प्रभृता महर्ष नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततो पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्व अनन्त वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि यतोऽसि सर्व, सब कुछ समाप्त करते हैं अनंत ब्रह्मांड आपके अंतर्गत आ जाते हैं, सब कुछ आप ही हो महाराज, तो ये बात है महाराज, बड़े बढ़िया श्लोक है ये 39वां था 40वां था, नमो नमस्ते भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता पृष्ठ नमोस्तु से सर्वदेव सर्व, 14 आरती 14 पूजा 14 मेरे राम मेरे और पूजा, तो वासुदेव सर्व मौज है आनंद है सर्व, सबसे ऊंचा सिद्धांत वासुदेव सर्व में है, जितने सिद्धांत है द्वैत अद्वैत मिश्र द्वैत शुद्धा द्वैत जितने जितने सबसे बढ़िया है, बस इसमें मतभेद नहीं होता, उनमें मतभेद होता है, वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं, सब आ जाता है। तो सबे पर ये भगवत गीता है, तो गीता का अध्ययन करो। भगवान कृष्ण तो गुरु और गीता गुरु मंत्र, हो गई आज तो गुरु पूर्णिमा हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण।